Heb jij nou aangesproken? We zijn live op Radio Patapoel. Ja. Of wij naar het Westerpark willen gaan voor de verdere demonstratie. Hier mag het niet. Oké. Waar spreekt hij jou aan dan? Jij bent van de organisatie? Zij lopen, ze zijn een beetje van die vredes... agenten. Ja. Die kennen jou wel of zo. Nee, denk het niet. Ik weet niet, misschien omdat ik blond ben. En dan denken ze, oh, die verstaat Nederlands, wat fijn, die is geïntegreerd. Dat denken ze dan. Ze is geïntegreerd, ja. En Kaaskop, die begrijpt het. Denk ik. Ja, ik zie hem wel vaker. Ja. Vorige keer dat het verboden was ook. Maar ja, wat zei je dan tegen hem? Sorry? Hoe reageerde jij dan op hem? Ik zei, ik heb je gehoord, zei ik. Ik heb het begrepen. Hij zei, wat ga je nu doen? Ja. Ik zei, ik ga hier mijn mening verkondigen, zei ik. Ja. En dat is wat we hier aan het doen zijn.